Ni naniye aliye mdanganya mchumba wangu, najionea huruma kwa kuwa mimi nilimuahidi tutafunga ndoa tuishi pamoja kama mume na mke. Na pia mimi nilijitolea kwa gharama zote za kumsomesha, yeye akayapunguza. Ni naniye aliye mdanganya mchumba wangu, najionea huruma kwa kuwa mimi nilimuahidi tutafunga ndoa tuishi pamoja kama mume na mke. Mwana kucha sinandi. Nikikufikiria wewe, nitafanya nini mie wewe.